नवै वाचो न चक्षुंहि न श्रोत्राणि न मनागमसित्यागच्छते प्राण इत्येव आगच्छते प्राणो हि वैतानि सर्वाणि भवति। ये श्रुति यह वचन को कह रही है कि भाई वाणी लोक में इन समस्त इंद्रियों को शास्त्रवेत्ता पुरुष लोग हैं वाणी को वाणी नहीं कहते हैं, उसको भी प्राण शब्द कहते हैं, चक्षु को भी प्राण शब्द, श्रोत्र को भी, मन को भी और समस्त इंद्रियों को प्राण इत्यवाचते प्राण ऐसा ही कहा करते हैं। प्राण ही एवं सर्वाणी भवती वाक्य में जो है ये सभी के सभी प्राण ही है, इंद्रिय समुदाय प्राण ही है। श्रुते इदम वचो वचो युक्तम, श्रुति का यह वचन अत्यंत युक्त है। क्या इदम वाकादिभिः मुख्यम प्राणम प्रति अभिहितम यस्मात् नवै लोके वाचो न चक्षुंषि श्रोत्र न मनांसि। इनकी जो है इदम मुख्यम प्राणम, ये जो मुख्य प्राण है उसी के प्रति वाणी आदियों ने कह दिया वाकादिभिः प्रत्यभिहितम, जो हमारे अंदर वशिष्ठत है वो आप ही है, कह दिया ना उन्हें प्रत्यभिधान कर दिया। अतएव क्या है कि सारा गुणों से संबंध कौन होगा, प्राण ही है, तत्त्व इंद्रिय नहीं है। यस्मात् क्योंकि जो है नवै लोके वचो न चक्षुंषि न चित्रण मनांसि वागादि करणानि आचक्षते, इसलिए वागादि करणों को लोग यही कहते हैं जो विद्वान पुरुष लोग है ये वाणी वाणी नहीं है, चक्षु चक्षु नहीं, श्रोत्र नहीं, मन मन नहीं है, वास्तव में सब प्राण की महिमा है। लौकिका आगमज्ञावा, लौकिक हो चाहे आगमज्ञ हो, जो रहस्य को जाने वाले हैं वो कभी इन कर्णों को कर्णों से दृष्टि से नहीं कहते हैं, किंदरे और क्या कहते हैं प्राण आचते, ये कहते कि भाई सब प्राण ही है। पथयंती आचक्षति का यस्मात् प्राण ही एवं सर्वाणी वागादि निकरण जाता नहीं भवति, इसलिए प्राण ही ये समस्त वागादिकरण जात जो है वह प्राण ही हुआ है, प्राणी विविध रूपेण क्रियाशील हो रखता है। अतो मुख्यम प्राणम प्रति अनुरूपम एव वागादि भेद उत्तम, इसलिए मुख्य प्राण के प्रति ये जो वागादि अंदर कथन है जो हमारे अंदर वशिष्ठत्व है वही आपका वशिष्ठत्व इत्यादि वह उचित ही है। प्रगणार्थम उपसंजीर्षति, प्रगणार्थ उपसंहार करने की इच्छा से भी बात कर दिया जाता है। क्या विचार आरंभ किया जाता है, समस्त प्रकरण का अर्थ को उपसंहार करने की इच्छा से अविचार आरंभ होता है। ननु कथम इदम् उक्तम् चेत्रावंत इव पुरुषा अहम श्रेष्ठता ये विवदन्तो अन्योन स्पर्धेरनिधि, ये बात कैसे उक्त हो सकता है कि ये सब जड़ीभूत इंद्रियां जड़ात्मक हैं, या नहीं, और वे चेतनवान पुरुषों के समान अप्रिय श्रेष्ठता को लेकर विवाद कर रहे हैं और आपस में प्रतिस्पर्धा करें, ये बात तो बन नहीं सकता। नहीं चक्षुरादिनां वाचं प्रत्याख्याय प्रत्येकं बोधनं संभवति, एक वाणी को छोड़ करके बाकी चक्षुरादि तो बोल ही नहीं सकते। वाचं प्रत्याख्याय चक्षुरादिनां प्रत्येकं बोधनमेव न संभवति, वो बोल कहां सकते हैं कि आंख बोलने लगेगी क्या, कान बोलने लगेंगे फिर तो हाथ खराब हो जाएगा, सारी जगह बोलने लग जाए तो इसीलिए ये बात आपका युक्ति युक्त नहीं महसूस होता। पूर्व पक्ष कहना है इतना ही नहीं, और वाणी आदि वाणियों ने क्या किया, यहां से चले गए निकल गए, बात कैसे घटेगा। तथा आपको कहो जड़ तत्व कहीं आता जाता है क्या, चेतनवान पुरुषों के समान देहात अपगमो, तथा अपगमो देहात पुनः प्रवेश, फिर उनका प्रवेश भी घर जाना, आदमी के समान घर से निकल गया बाहर फिर घर के अंदर आ गया, वैसे इंद्रियां भी अग्नि और आई, ये बात तो बनती नहीं। और ब्रह्मा जी तक पहुंचे प्रजापति के पास, ब्रह्म गमनम प्राण स्तुतिर्वा, और अंत में प्राण की स्तुति करने लग गए, ये सारी बातें न उपपद्यते ऐसा तब नहीं होगा। सब जवाब देते हैं तत्र अग्नियादि चेत्रावत देवता दृष्टि तत्वात् वागादिनां चेत्रावत्तम ताव सिद्धम आगमदा श्रुतियों से बात सिद्ध हो गया ज्योतिराद्यधिकरण न्याय है। यहाँ ज्योतिराद्यधिकरण न्याय ज्योतिराद्यधिकरण 2, 4, 14 से 16 तक का विचार है। ब्रह्म सूत्र के 2, 4, 14 से 16 ये जितने भी शब्द हैं ये सब वास्तव में देवता है। तत्त्व अभिमानी देवता को लेना तो देवता तो बोल सकते हैं, चेतनवान पुरुष है ही देवता, अतिरिक्त तो बोलेंगे, वो जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। तो जितने भी यहाँ व्यवहार हुआ है इस कथा में कहीं भी कोई दोष नहीं रह जाता है देवता मानने में। तो फिर अग्नियादि देवता जो चेतनवान है, चेतनवत देवता, चेतनावत देवता अधिष्ठित, उनसे अधिष्ठित होने के नाते वागादियों के अंदर भी चेतनावत्व का व्यवहार, उनका बोलना ना जाना सब कुछ, उसकी स्थिति तक के सारा व्यवहार भी संभव है। इतावत सिद्धम आगम श्रुति से यह बात सिद्ध। लेकिन तार्किक लोगों के साथ विरोध है, तार्किक समय विरोध है, चेत वो ही व्याख्या करेंगे चेत की। पहले देह एकस्मिन अनेक चेतनावत्त है, क्यों? यदि ये सब चेतनवान है तब तक देवता वागादि भी चेतनवान हो गए तो अनेक चेतनवान हो गया। एक शरीर के अंदर अनेक चेतनवान होना युक्ति युक्त नहीं हो सकता, आप उसे लड़ जाएंगे या नहीं? एक कहेगा हम चलेंगे, दूसरा कहेगा हम बैठेंगे, तो कैसे होगा? दोनों पर आप उसे लड़ जाएंगे। एक हाथ कहेगा मैं खाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं खाने नहीं दूंगा, तो खाना कैसे खाओगे? फिर मुसीबत हो जाएगी ना अनेक चेतनवान मानोगे तो। इसे तार्किकों का कहना है ये सब चेतनवान है नहीं, जिस प्रकार से रथ को सारथी चला रहा है वैसे एक चेतनवान बैठ करके पूरा रथ रूप अनेक अवयव वाला है, वहां अनेक कर्ण साधन भी है ना, उसमें चक्र भी है, ये है वह सब ठीक ठाक संभाले हुए चल रहा है। आज के जो कारें आ गई हैं दुनिया भर की, ऐसे ऐसे बटन सिस्टम वाले जो बहुत दिमाग लगाने का रखना पड़ता, थोड़ा सा इधर उधर बटन दब गया तो बस गया छुट्टी, ये बटन गलत दबा दिए आप तो गए सबको लेके जाओगे। एरोप्लेन वगैरह तो कहना ही क्या, पूरे बड़ा लंबा चौड़ा उसमें रहता है, सैकड़ों मीटर सैकड़ों बटन, सब देखते रहना पड़ता है कहाँ से अंधी तूफान आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब दिखाते रहता है आगे अब टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है घट रहा है, उसी हिसाब से कितना स्पीड चलना है नहीं चलना है, आगे कोई पक्षी उड़ रहा है बाज वगैरह वो भी दिखा देता है अंदर मीटर में, सब पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक का भी ध्यान इधर से उधर किधर उधर हो गया तो गए हो, अरे प्लेन जाएगा और 500-600 भी गए साथ में, कितने इधर 6-6 लोग बैठे रहते हैं, पीछे से दो खड़े भी रहते हैं, आप इधर देख कर तो उधर देखेगा उसको कितना तेज खोपड़ी होना चाहिए, आपको भी ध्यान रखना आप कहाँ देख रहे हैं, उसी हिसाब से दूसरी दिशा में देख भी लेता है मीटर में, आप उस दिशा का देख रहे तो इस दिशा का देख रहे पीछे जो सुपरवाइजर क्रीम सुपरवाइजर जो होता है इतना उनकी भी खोपड़ी। हाँ और उसे पीछे जो है फिर वहां रहने वाला एरोड्रोम में बैठा हुआ रडार पे वो देख रहा कहाँ जा रही है गाड़ी, उसे दिखता है कहाँ जा रहा है किस दिशा में, और जा रहा है गलत जा रहा है सही जा रहा है, वो यहाँ से भी निर्देश देता है रे कहाँ सो रहे हो भाई, उधर वो होने जा रहा है वहां जा रहा है इस तरफ इधर से घुमाओ, बोलेगा यहाँ से आदेश देगा, तो वो भी 24 घंटा सदर वहां भी जो भी बैठे ड्यूटी पे, बड़ा इसमें गजब की लीला है ना उसमें। लेकिन एक आदमी बैठ जाता काम करा, इतना बड़ा संसार इतनी ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन है तो नियंत्रण चेतनवान से सब जड़ तत्वों का नियंत्रण हो रहा है, वैसे एक चेतनवान होनी चाहिए और सकल जड़ होता इंद्रियों को नियंत्रण करके चला रहा है, ऐसे मानना ज्यादा उचित है, अनेक चेतनवान मानने से सारा काम बिगड़ जाएगा। ईश्वर से निमित्त कारण ईश्वर के अंदर निमित्त कारण स्वीकार किया हुआ है, ये तावत ईश्वरम अभिगच्छन्ति, पहले उन तर्कों को दृष्टिकोण से जवाब दे रहा है जो तार्किक ईश्वर को मानते, लेकिन उनके ईश्वर और हमारे मानने ईश्वर में दोनों में बहुत अंतर भी बता देंगे यहां भी। ये तावत ईश्वरम अभिगच्छन्ति तार्किकाः ते मनादि कार्यकरणानाम आध्यात्मिक नाम बाह्यानां च प्रतिव्यादि नाम ईश्वराधिष्ठितानाम एव नियमेन प्रवृत्ति मिच्छन्ति रथादिवत, इनके उन्हीं के दृष्टांत रथादिव दृष्टांत देकर उन्हीं को कह दिया कि वो लोग क्या मानते हैं जो ईश्वर को मानने वाले तार्किक भी हैं, उनका कहना मन आदि कार्यकरण आध्यात्मिक संघात और पृथ्वी जो भौतिक बाहर के जो संघात है वो दोनों चीजों को ईश्वर से अधिष्ठित होने के कारण से नियमित रूप से प्रवृत्ति वो मानते हैं। अतः उनका कहना ग्रहों का आपस में टकराव नहीं होता, कोई नहीं होता, सब ढंग से चल रहा है, ईश्वर से धारित है और ईश्वर से नियमित है। नच अस्माविर, लेकिन हम लोग उनके जैसा नहीं मानते, हम तो इन सकल इंद्रियों को भी अपने अपना अलग देवता मानते, अग्नि आदि सैकड़ों देवता मानते, उन देवताओं से सारा काम चल रहा है, अगर भी और सर कोई विरोध में नहीं होगा। क्यों कहते हैं अग्नि आदि अस्माभि अग्नि आदि चेतनावत्यो भी देवता अध्यात्म कर्त्रियो भूत्रियो अभ्युगम्यन्ते न अभ्युगम्यन्ते, हम उसको कर्ता भोक्ता मानते नहीं। ये बात आ रही है वहां पर प्रदंड में भी आप देख रहे हैं दुर्द्वारा की अग्नि अभिमानी देवताओं को ही कर्ता भोक्ता मानना चाह रहा है। हमारा सिद्धांत क्या है, ये देवता कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं, तो अनुग्राहक है, प्राण का संचरण हो रहा है वो अनुग्रह कर दिया, अनुग्रह करने के कारण से आपको ग्रहण हो रहा है। कोई कर्ता होते तब तो समस्या जरूर है, जब भोगता होते तो भी समस्या खड़ी हो जाती, लेकिन ना हम उनको कर्ता मानते ना भोगता। इनको अग्नि आदि देवता जो कर्णाभिमानी और अनुग्राहक देवता है, अग्नि आद्या चेतनावत्यो देवता भोजन प्रकृति, इसलिए चेतनावत्या देवता अग्नि आद्या अध्यात्म कर्त्रियो भोक्त्रियो न अभिगम्यते, इसको अध्यात्म के प्रति न कर्ता मानते हैं न इसको भोक्ता। क्या मानते हो जी, किंतरी से कार्य करण अवधिनाम हिताधाम प्राणिक देवता भेदानाम, वो क्या है ये कार्य करण अवधिनाम हिताधाम देवतानाम प्राणिक देवता, प्राणिक देवता अभेदाना लग गए तो उसे लगता है वो हो गया डिस्चार्ज हो गया, पहले उल्टा लगा था ना उसमें कहते हैं कि देखो ये हम लोग उसको मानते हैं और क्या मानते हो, कहते कार्य कर्णवती नाम हितासाम देवता नाम कार्य करणाभिमानी और अनुग्राहक उन देवताओं का प्राण रूपी एक देवता के साथ अभेद हो गया है, प्राणिक देवता अभेदानाम अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भेद कोटि विकल्पानाम अध्यक्षता मात्रेण नियंता ईश्वरो अभिगम्यते, जो कि अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म ऐसा भेद कोटि भेद के माध्यम से विकल्पित इन देवताओं का अध्यक्षता मात्र से नियंत हम ईश्वर को मानते हैं, नहीं सही अकर्ण, इसलिए उस ईश्वर को कोई कर्णों की अपेक्षा नहीं। श्रुति भी कह रही है अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुषु श्रृणोत्य कर्णः इत्यादि मंत्र वर्णात्, इत्यादि मंत्र वर्ण में ये बात स्पष्ट कहा है कि भाई अपाणिपादो जवनोग्रहीता, तो पाणिपाद रहित है और जो है होते हुए भी वो बड़े तीर से भागता है बिना पैर का, और बड़ा आसानी से पकड़ लेता है बिना हाथ का, बिना आंख का देखता है और बिना कान का सुनता है, इतने श्रुति प्रमाण है। बिना कर्णों का सत्ता मात्र से ही वो नियंता बन गया है, नियामक बन गया, ये उसकी विलक्षण सामर्थ्य ईश्वर का। इत्यादि मंत्र, हिरण्य गर्भम पश्यत जायमानम, हिरण्य गर्भम जनयामास पूर्वम इत्याच श्वेता श्रुतिरिया पठंती। भोक्ता कर्मफल संबंधी देहे तद विलक्षण जीव इति वक्षामः, और भोक्ता कौन है फिर, कर्ता भोक्ता, तब कहेंगे कर्मफल का जो संबंधी है इस देह के अंदर विराजमान वह हिरण्य रूप ईश्वर और देवता और देवताओं से अभिन्न हुआ जो प्राण रूपी देवता, उन सबसे विलक्षण है जीव नाम का चीज, ये आगे हम और स्पष्ट कहेंगे। वागादिनांच यह संवाद कल्पितो विदुषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, वागादियों नाम च यह संवाद कल्पित, वागादियों का यहाँ संवाद जना कल्पना किया गया है, विदुषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्राष्ट श्रेष्ठता निर्धारणार्थम, विद्वान पुरुषों के दृष्टिकोण में अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से प्राण की श्रेष्ठता का निर्धारण करने के लिए श्रुति ने एतार संवाद की परिकल्पना की है। जैसे इस लोक में देखा जाता है था लोके पुरुषाः अन्योन्यम आत्मन श्रेष्ठता विवदमानाः कंचित गुण विशेषा विघ्नम पृच्छन्ति कौन श्रेष्ठ गुण इति, जैसे इस लोक में भी देखने को मिलता है जब अनेक पुरुष लोग इकट्ठा हुए और आपस में जो है अपनी अपनी श्रेष्ठता पर विवाद करने लगते हैं, तब वे लोग क्या करेंगे, कोई न कोई ऐसा पुरुष के पास जाएंगे जो सकल गुण विशेषों का अभिज्ञ ज्ञाता है और उनसे पूछते हैं आप निर्णय कीजिए हम लोगों में श्रेष्ठ कौन, गुणों के वजह से गुणों के कारण से श्रेष्ठता किसमें वाक्य में है ये आप सिद्ध करके बताएं। तेन उक्ता एक ही कशह, एक ताल विषकार नहीं है, एक ही कशह तेन उक्ता उसके द्वारा कहा जाता है क्या, अरे वह एक एक करके आप ऐसे काम कीजिए जिससे ये न अधक कार्यम साधितुम उद्यक्षत, ये न अधक कार्यम साधिते सब श्रेष्ठ, जब आप लोगों में से जो कोई भी व्यक्ति वह निश्चित कार्य को करने के लिए उद्दीगमन करेंगे और जब आप ये जान लीजिएगा जिस व्यक्ति के द्वारा वह कार्य सिद्ध किया जाता है वही व्यक्ति को श्रेष्ठ, ऐसे लोक व्यवहार में भी प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करो और जब प्रयास करने के बाद जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य सिद्ध हो गया मान लीजिए वही श्रेष्ठ है, और जो कार्य लोग सिद्ध नहीं कर पाएंगे वे सब के सब उसके अधीन पुरुष सिद्ध हो गया। इत्युक्ताः तथैव उद्यच्छन्त आत्मनो अन्यस्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति, यहाँ भी एक कारण ही है, वह इसलिए क्या होगा ऐसा जैसे कहा गया वैसे एक एक करके प्रयास करते हैं और बाद में निर्णय हो जाता है उनमें से किसी एक व्यक्ति को अतः उससे भिन्न कोई दूसरे को किसी न किसी को एक को ही श्रेष्ठता का विलोम आपस निर्धारण कर लेते हैं। तथा इमं संव्यवहार वागादिषु कल्पितवती श्रुति, इसी प्रकार का यहाँ पर भी वागादियों में जिस व्यवहार को विवाद पूर्वक निर्णय पर्यंत व्यवहार को श्रुति ने कल्पना कर लिया है। कथम नाम विद्वान वागादी नाम एकस्य अभावे पि जीवनम दृष्टम, अब दूसरी बात विद्वान ये बात अनुभव कैसे कर लेगा कि वागादियों का एक एक के अभाव में भी जीवन था, एक कैसा निर्णय कर लेगा, न तो प्राण स्थिति और प्राण का नवन पर नहीं होता ये प्राण श्रेष्ठता कथम प्रतिपद्यत इति, तथा आचार्य कहते हैं ना कथम के साथ जुड़ेगा ना ऊपर कथम नाम प्रतिपद्यत, किस प्रकार से प्रतिपादन कर लेगा यह चिंतन करते हुए श्रुति ने पूर्वान्वयकरण श्रुति ने इस तरह की आख्या का परिकल्पना की है। तथा श्रुति कौशिक की नाम, इसी तरह से कौशिक की श्रुति में भी आप देख सकते हैं प्राण की श्रेष्ठता का कथन किया हुआ है, जीवति वा गपेत मुखान ही पश्यामो, जीवति चक्षुर अपेतो अंधान ही पश्यामो, जीवति श्रोत्रापेतो वज्रानि पश्यामो, जीवति मनोपेतो बालानि पश्यामो, जीवति भाव छिन्नो जीवति उरु छिन्न इत्यादि स्पष्ट पाता है। श्रोत्रापेतो जीवति श्रोत्रापेतो जीवति वाघ पे तो भी जीवती वाघ का हट जाए न रहे उसके अभाव हो जाए तो भी व्यक्ति जीवित रहता है। जैसे हम मुखों को देखते हैं गुंगों को देखते हैं और जीवती चक्षुरा पे तो चक्षु हट जाए या अभाव हो जाए नष्ट हो जाए तो भी जीवित रहते हैं। ये हमने देखा कहा अंधान पश्याम अंधों में देख रहे हैं। इधर से श्रोत्र हट जाए तो भी जीवित रहता है। ये हमने कहा देखा बजरों को देख रहे हैं बाहरों को और जीवति मनोपेदो और मन विचलित हो जाए हट जाए नष्ट हो जाए तो भी जीवित रहता हुआ देखा गया। बाल हानि पश्यामो जैसे पागल आदि उन्मत्त आदि लोगों को हम देख रहे हैं। जीवति बहुच्छिन्न बाहुच्छिन्न इसी प्रकार से भाव छेदन हो जाए उरु छेदन हो जाए इत्यादि हो जाए तो अंग अंग टूट जाने पर भी अवश्य ही जो है ना व्यक्ति जीवित रहता है ये देखने को मिलता है इत्यादि। इस प्रकार से प्राण की ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व वशिष्ठत्व आदि सभी गुण आयतरत्व पर्यंत का सिद्धि हो गई। अब प्राण कहता है स होवाच किम मे अन्नम भविष्य यत्किंचित इदमाश्वभ्य आशकुनिभ्य इति होचो तद्वा एतद् अनस्य अन्नम अन्नो हवै नाम प्रत्यक्षम न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवती। वागादियों के स्वामी श्रेष्ठ सदगुणों संपन्न है यह प्राणी सिद्ध हो गया। उसके सिद्ध होने के बाद प्रधान विद्या का उपदेश तो हो गया लेकिन प्रधान जो प्राण विद्या का उपदेश तो समाप्त हो चुका उपासना समाप्त हो गई है लेकिन उसके अंग होता कथन करना है आचमन हवन का कथन करना बात उसके लिए आरंभ। अंगभूत जो अन्न वास दृष्टि अन्न और वास का दृष्टि कथन करना जरूरी है उसकी विधान करने के लिए यह प्रकरण आरंभ होता है। वह प्राण ने कहा ठीक है भाई आप लोगों ने अपने अपने गुणों को मेरा गुण सोच सबको मेरे को अर्पण किया इनमें क्या खाऊंगा पीऊंगा है तुम लोग के पास सबका अपना अपना अन्य खाने पीने का आम कान ने देख रहा है रूपों को वाणी का ने 56 प्रकार के जो अक्षरों को जो है बोल रहा है नहीं तो सुरेंद्र का ने अपना 56 प्रकार का भोग को खाते रहता है नहीं सबके पास अपना अपना अन्न है मेरे पास कौन सा अन्न है कहते ये सब हम लोग जो कुछ भी खाते हुए सब आपका ही अन्न और क्या हो आपको अलग से कोई अन्न तो देगा नहीं ना कोई अन्न संभव ही है क्योंकि हम सब आपके साथ एकीभूत हो रखे हैं हम सब आपसे अभिन्न है जो भी हम पा रहे हैं वो आप ही पा रहे हैं हम पा ही नहीं रहे वहां के वास्तव हम लोगों का कोई अन्न ही नहीं है अन्न जो भी है वो प्राण का ही अन्न है। किम में अन्नम भविष्यति जब पूछा यत किंचित इदम आश्वभ्य आश्वकुलभ्य कुत्ता बिल्ली चिड़िया से लेकर के मनुष्य पर्यंत जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं सगल इंद्रियों के द्वारा और हमारा सब कुछ जो अन्न है वो आपका ही अन्न है इति हो चु ऐसा वागा जी निर्णय होकर के अब श्रुति अपने तक संभव यहाँ पर संवाद था इसे संवाद रुक गया है तद्वा एतद् अनस्य अन्नम इसलिए वह यह जो अन्न है यही उस अन का अन्न है तद्वा एतद् अनस्य अन्नम भवति इसलिए वह यह जो सर्वयोनियों में रह करके जो खाया पिया जाता अन्न वह इस अन का ही अन्न है। अन क्या है अनोहवै नाम प्रत्यक्ष इस प्राण का ही साक्षात नाम प्रत्यक्ष नाम अन है और प्राण भी वास्तव में क्या है साक्षात नाम है नहीं है उसको साक्षात नाम मत समझो वो तो गौण नाम प्राण एक विशिष्ट वृत्ति विशेष का नाम अन का वृत्ति विशेष प्राण पहले आपने प्रधान में देखा था प्राण अपान उदान समान अनमिति ऐसे पाठ अंचल गिना करके अन करके लिया और क्या कहा अनासामान्य वृत्ति है और प्राण वो भी विशेष वृत्ति। इसलिए वर्ग कहते हैं अनोह वै नाम अना जो चीज है उसका साक्षात नाम है, उस अना को प्राण कह दिया जाता है, इसलिए वृत्ति रूप प्राण से अलग करना हमें क्या विशेषण देना पड़ता है, मुख्यम प्राण कहना पड़ता, मुख्य प्राण, मुख्य प्राण, मुख्य शब्द है ना, जरूरत पड़ गई ना। जब आप सामान्य रूप अन को प्राण कहोगे तो संशय हो जाएगा ये कौन सी प्राण कर रहे हो, जो हृदय देश में स्थित होकर के नासिका में अंतर्गमन बहिर्गमन करने वाला उसको कह रहे हो, या एक विद्यमान जो पंचधा विभक्त होकर अनुभव होने वाला जो सामान्य अन है उसको प्राण कह रहे हो, किसको आप प्राण शब्द से कह रहे हैं ये समझ में नहीं आता, तो आपको विशेषण देना पड़ा मुख्यम प्राणम, ये कहना पड़ जाता है। अब वो कहने की जरूरत ही नहीं, आना कह दो बात खत्म हो गई, आना उस प्राण का इसलिए साक्षात प्रत्यक्ष नाम है, और जब प्रयोग जोड़ दोगे तो उसको विशेष में ही चला जाता है और जो निवारण कर मुख्या शब्द प्रयोग करने पड़ जाएंगे। नहीं, ग्रहणेन्द्र को भी प्राण शब्द कह दिया गया है, नहीं नहीं मुख्य प्राण जो है इस प्राण के लिए व्यावर्तन करने के लिए, उसको व्यावर्तन करने के लिए नहीं, उसको नहीं, उसके लिए तो रूढ़ है वो, ग्रहण इंद्रिय में प्राण शब्द रूढ़ है और यहाँ पर भी प्राण शब्द रूढ़ है, इसमें जो हम लोगों का वृत्ति विशेष है, वृत्ति विशेष में भी प्राण शब्द रूढ़ है, जब वृत्तियों पंचदा वृत्तियों में विचार करते हैं तो, और वहां प्राण शब्द रूढ़ हो जाता है इंद्रियों में जो विचार करते हैं, दोनों अलग विषय है, विषय भिन्न है, लेकिन इंद्रियों का मामला आया वह ग्रहण में प्राण शब्द रूढ़ हो गया, और जब वृत्तियों में मामले आ गया तो अंतर बहिर्गमन का हृदय स्थान वाला जो विशेष होता है इसे प्राण शब्द रूढ़ होता है। अतः इन दोनों प्रकार की से हटा करके आपको नाम सामान्य में देना पड़ेगा वो है अना, और सामान्य रूपेण अभी आपने देखा ही सभी इंद्रियों का नाम ही प्राण, अतएव सारे इंद्रियों का नाम जब प्राण हो गया वह प्राण जिससे अभिन्न हो रहे हैं उस देवता के नाम प्राण कैसे करते, उसका नाम वाक्य में आना है, लेकिन कह दिया जाता है परोक्ष प्रिया ही देवता, इसलिए प्राण कह दिया जाता, प्राण देवता प्राण उपासना ऐसे कह दिया जाता है, अनो देवता अनो उपासना ऐसे नहीं कहा, क्यों परोक्ष प्रिय होते हैं देवता, न व एवं यदि किंचन अन्नम भवति, ऐसे प्राण उपासना और प्राण के अन्न को जानने वाला प्राणोपासक जो प्राण का अन्न के स्वरूप को जानने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए संसार में कोई भी चीज अनन्न नहीं है, सब कुछ अज्ञ ही है उसके लिए, सब कुछ वो खा सकता है, यह तात्पर्य यह नहीं है वो मांस भी खा लेगा अंडा खा लेगा और सुअर के साथ बैठ के टट्टी भी खा जाएगा, कुत्ता बन के कुत्ते के साथ उल्टी करके भी खा जाएगा, ऐसा अर्थ तो नहीं करना है, नहीं सब कुछ खाएगा का मतलब सब कुछ खाना चाहिए ना, सब कुछ खाना चाहिए, मैंने कुत्ता अपना उल्टी करके खाता है तो उसमें उल्टी करके खाओ, सुअर का भी नाप गान हो गया सो टट्टी खाते उस गान नहीं हो तो आप ही खाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना, इसलिए प्राण उपास का अर्थ क्या है अब विचार करके बताएंगे भाष्यकार देखा जाएगा। सहोवाच मुख्य प्राण किम्य अन्नम भविष्यति की, मुख्य प्राण ने कहा भाई मेरा अन्न क्या है, हो सकता है बताइए, मुख्यम प्राण प्रष्टारम इव कल्पयित्वा, है ना, मुख्य प्राण के प्रष्टाग्र पे कल्पना करके वागालिन प्रतिवक्त्री इव कल्पयन्ति, वागालियों का जवाब देने वाले के समान कल्पना करके श्रुति राहा हिरण सुख लोके अन्नजातम प्रसिद्धम आश्वभ्य अश्वभ्य शुभि सह आशकुनिभ्य सह शकुनिभिः सर्व प्राणिनाम यद अन्नम तत् तव अन्नम इति होचो वागाली इति, वाया इस लोक में यदिदम इस लोक में जो कुछ भी अन्न समूह है प्रसिद्ध है कहां से कहां आशक्य मैंने स्वभी सा कुत्ते के द्वारा खाए जाने के सहित आशकुनिभ्य मैंने शकुनिभि सा ब्याह प्रयोग कर दिया है छांदस है तृतीया समझनी चाहिए वहां शकुनिभि सा पक्षियों सहित सर्व प्राणी नाम कर दिया यह अन्नम जो अन्न है सब प्राणियों का तद तव अन्नम की वह आपका अन्न है ऐसे वागादियों ने कहा प्राण से सर्वम अन्नम प्राणोवत्ता कहने का तात्पर्य क्या हुआ प्राण का सभी अन्न हो जाते हैं और प्राण सदा अत्ता ही होता है इसे द्वारा जो भ्रांति हो जाता है यही अपता है ना, इसलिए यही भोगता है करता है, ऐसा ग्रहण कर लेता है। तो अत्ता सर्वस्य अन्नस्य एवं प्रतिपत्तये कल्पिताख्याय का रूपात व्यावृत्य आ गया ना उत्तरी वाक्याख्याय इति तक। अब आख्याय से हट करके छोड़ करके स्वेन रूपेण श्रुति आहा, श्रुति रूपेण स्वेन आहा, श्रुति अपने रूप से स्वयं कहने लगी है। यहां तक की आख्याय थी, उस आख्याय से हट करके अब बोल रही है। क्या बोल रही है श्रुति? तद्वाय तद यत्किंचित लोके प्राणि भी अन्नम मध्यते अनस्य प्राण से तद अन्नम प्राणिनी वेते। जो कुछ भी श्लोक में जो कोई भी कुछ भी खा लेता है वह प्राणियों के द्वारा खाया जाता है, अन्न मध्यते वह अना मैंने प्राण का ही वह अन्न है, अर्थात प्राण के द्वारा ही वह खाया जाता है। प्राण खाने का मतलब क्या? वाक्य में सभी अपने अपने प्राण की सहायता से ही खा पाते हैं। यदि प्राण का सहयोग ना हो तो खाएगा कैसे? प्राण की कृपा से हम लोग अपने अपने अन्नों को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए प्राण के द्वारा खाया जा रहा है और प्राण ही खा रहा है इसलिए कह दिया जाता है। सर्व प्रकार चेष्टा व्याप्ति गुण प्रदर्शनार्थम अनैति प्राण से प्रत्यक्ष नाम आ गया ना। सर्व प्रकार चेष्टा के अंदर व्याप्ति रूपा गुण किसके अंदर है? इस प्राण। सकल चेष्टा चाहे इंद्रियों की चेष्टा हो, चाहे वायु की जो विशेष वृत्तियों की चेष्टा हो, किसी भी प्रकार की चेष्टा आप देखते हैं उन सभी में व्याप्ति मत्त नाम का गुण प्राण है। इसी को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ उस असली नाम बता रहे हैं। प्राण का असली नाम क्या? अनैति प्राणस्य प्रत्यक्षम नाम। प्राज उपसर्ग पूर्वत्ति विशेष गति देवस्य, प्राज उपसर्ग पूर्व कहा प्रयोग कर रहे हैं वहां विशेष गति को ग्रहण करना सामान्य नहीं। तथा च सर्वन्नानामत्तो नाम ग्रहणम् इति इदं प्रत्यक्षम नाम अन्न इति। यहां पर देखो परिच्छेद समझना, नामानः करके नहीं पाठ करना, बहुवचन करके नाम अन्न इति। इसलिए सर्व अन्नों का अत्ता अत्तु नाम ग्रहणम्, सभी अन्नों के अत्ता का नाम ग्रहण किया है यहां श्रुति ने। क्या नाम ग्रहण किया? इदं प्रत्यक्षम नाम ग्रहणम्, यह प्रत्यक्ष नाम ग्रहण कर लिया है। क्या नाम है? अन इति। सर्व अन्नानामत्तो साक्षात विधानम, सकल अन्नों के अत्ता का साक्षात नाम है। नहवा एवं यदि यथोक्त प्राण विधि प्राणो अहम अस्मी सर्वभूतस्थ सर्व अन्नानामत्त इति तस्मिन् एवं विधि। एवं विधि मैंने इसको उपासना में कैसे मान रहा है आपको? यथोक्त प्राण वित्ता क्या मान रहा है? प्राणमसी प्राण हूँ, सर्वभूतस्थ सकल भूतों में स्थित प्राण मैं ही हूँ, अतएव सर्व अन्नानामत्ता सकल प्राणियों में विद्यमान प्राण रूप में स्थित होकर के सकल अन्नों का अत्ता मैं ही हूँ। इस प्रकार से तस्मिन एवं तादृश उपासक में वही किंचन किंचित अपि प्राणी भी आद्यम सर्व अन्नम अनाद्यम न भवती। जो कुछ भी प्राणियों में खाया जाता है सब कुछ उसका आद्य ही है। सर्वैर अन्नम आद्यम प्राणी भी सर्वैर सकल प्राणियों में जो अन्नम आद्यम अन्नम भवति तत्तस्य अन्नम भवति, उसी का उस उपासक का द्वारा खाद्य अन्न माननी चाहिए। अनाद्यन न भवति सर्वम, क्योंकि अनाद्य कुछ भी नहीं है उसके लिए। एवं विधि सर्वन अन्नम भवितर्थ अर्थात एवं वेत्ता उपासक के प्रति सब कुछ अन्न ही होता है। क्यों? प्राणभूतत्वादिशः, क्योंकि विद्वान का प्राण ही सकल जीवों का प्राण सकल प्राणियों का प्राण है, क्योंकि उस प्राण से अभिन्न होकर अपने आप का स्वरूप की उपासना किया है। इस प्रमाण में प्राणाद्वा एष उदयते प्राणे अस्तमेति, प्राण से यह सूर्य भी उदय होता है, प्राण से यह सूर्य प्राण ही अंत में सूर्य अस्त प्राप्त होते इत्यादि कहा गया है। इत्युपक्रम्य ऐसा उपक्रम करके एवं विदो हवा उदेति सूर्य एवं विधि अस्तमेति, इसलिए कहा अंत में वहां ऐसे प्राणवित्ता से ही वाक्य में सूर्य का उदय हो रहा है, इस प्राणवित्ता में ही सूर्य का अस्तित्व को प्राप्त होता है, ऐसे करके इसका मीनिंग है वो सूर्य के पेट के अंदर घुस गया, सूर्य जो है पेट में घुस जाता है प्राणवित्ता का, प्राणोपासक का, और पेट से निकल जाता है वापस बाहर सवेरे, ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते ना, मतलब वो सर्व प्राण सर्वव्यापक प्राण के साथ अभिन्न हो जाने के कारण से सूर्य का उदय अस्तित्व जिस प्राण में हो रहा है तो प्राण अभिन्न उपासक में ही हो रहा है, ऐसे व्यवहार कर लिया जाता है, यही उपासना की महिमा है, भाव ऐसा हो गया, ऐसे भावपन व्यक्ति सूर्य को आदेश दे सकता है, निम्बार्क का आचार्य हुए ना, निम्ब पेड़ पर बैठ करके अर्घ को उन्होंने आदेश दे दिया, असल हुआ क्या हो गलती से बोल दिए तिथि, उनकी गलती थी, अब पंडितों ने बाकी ने कहा महाराज आप तो गलत बता दिए, तिथि है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, यही तिथि हम कह रहे हैं ना वही होगा कल होगा, यही तिथि होगा कैसे होगा, आज ही एकादशी कल कैसे एकादशी होगा, कल द्वादशी आएगी कैसे आएगी, हम देखते हैं क्या उसको रोक दिया, खड़े रहो वहीं पर बोल दो, इतने घड़ी तुमको खड़े रहना पड़ेगा चुपचाप, अब उतने घड़ी आगे बढ़ गई ना तिथि इसी रोक दिया, अपने आप अगले सूर्योदय में भी एकादशी तिथि आ गई, ऐसे भी होते हैं जो प्राणोपासक जो है पेट की ओर खड़ा होकर सूर्य को रोक दिया तो कमाल की बात है, अब वो रुक गया तो सारे ग्रह सारा नक्षत्र चंद्र वंद्र सब ठप, सूर्य आधार है ना मुख्य, उसको खड़ा कर दे सब खड़े हो गए, इसलिए उतना घटिका जो है वो तिथि एकादशी की जो गणित था ज्योतिषियों का पंडितों का उस गणित से उतनी घड़ी बढ़ गई, बड़ी तो बढ़ेगा आगे भी, तो अपने आप द्वादशी तिथि अगला दिन सुबह 8-9 बजे शुरू हो गया तो सूर्य का अंतिथि तिथि मानी जाती है, तो अगला दिन भी एकादशी तिथि हो गई, निम्बार्क आचार्य से उनका नाम ही पड़ा, तब से उन्हें असल नाम को जानते ही नहीं, तो यही नाम से प्रसिद्ध हो गए बाद में, तो ऐसे भी प्राणोपासक का सामर्थ्य हो जाता सहोवाच पुनः क्या काम में जा रहे हैं, सहोवाच किमेवास भविष्य आपैति हो चो तस्माद्वा एतद् अशिष्यन्तः प्रस्ताच्च पृष्ठाच्च अग्नि परिदधते लंबुको हवास भवति अनग्नो भवति, यहां पर भी कलिकरण कार्याख्यानादिकरणम कार्याख्यानादिकरणम 3:3:18 इस अधिकरण के बाद को अगले पृष्ठ भाषा का पूरा एक प्रघटक में बोलेंगे पैराग्राफ में बोलेंगे भोक्षमाणस से लेकर कल्पयितुम तक 335 में जो है भाषा भोक्षमाणस से आरंभ करके कल्पयितुम तक वो पूरा वाग्य ब्रह्म सूत्र का सार पूर्ण है, तो वहीं उसको देखेंगे। सहवाच अब प्राण ने कहा कि मे वास विशति, अरे हमारे कपड़ा क्या है, आप लोगों को तो खूब बढ़िया कोई तो पहना देता है कि नहीं, टोपी पहना देता है कान में जो है ठंडा लग जाए, ऊपर से ओढ़ लिए हैं, सकल इंद्रियों को कुछ न कुछ आभूषण पहना देते हो, दांतों के लिए बढ़िया आगे कोलगेट बोलगेट क्या क्या दुनिया भर आ रखे हैं, हर चीज के लिए कुछ न कुछ बना हुआ है, नाक के लिए कान के लिए आंख के लिए बढ़िया बढ़िया चश्मा बने हुए हैं, धूप भी न लगे, जैसा धूप बढ़े घटे वैसे वो काला पीला होता है, इतना उसकी सुरक्षा, सबके आभूषण तो बन गए, हमारे क्या आभूषण होगा, हम क्या पहनेंगे, हम तो नंगे रहेंगे क्या, तो प्राण को कहते चिंता मत कीजिए, ये जो खाने से पहले खाने के बाद आचमन करते हैं उस आचमन में ही आपको वास दृष्टि कर दिया जाएगा, आपके लिए कपड़े की दृष्टि कर दिया जाएगा, ये आपके लिए कपड़ा है, आप ऐसी हो चहो जल ही आपके कपड़ा है कह दिया, जल कपड़ा कैसे बनेगा हमारा, तब कहते हैं तस्मात वये तद अशिष्यं द, इसलिए ही देखिए जो खाता हुआ व्यक्ति पुरस्ताच्छ उपरिष्टाच्छ खाने से पहले और खाने के बाद में जो वो अद्भी परिदधती जो आचमन करता हो परिधान करता है वह परिधान ही आपका परिधान हो जाएगा, वही आपके लिए वस्त्र हो जाएगा, लंबुको हवासो भवति, इसलिए वह प्राण वस्त्र प्राप्त करने वाला और कैसे हो जाएगा वो अनग्नो भवती, लंबको भवती, अनग्नो भवती, वह सवासवान हो गया और जो है अतएव नग्न नहीं रह गया। ये दर्शन मात्र है, यहाँ पे आचमन तो विधि नहीं है, यहाँ पर कर रहे आचमन का विधि नहीं है। आचमन की विधि तो अन्य शास्त्रों में है, कर्मकांड भाग में है, भोजन कैसे करना है उस विधि को आप देखोगे, सारा विधि विधान बता दिया वहां पर। पहले आचमन किया, फिर जो है पंचाहुति दिया, फिर जो है आचमन किया, फिर भोजन पाया, फिर अंत आचमन किया, सबके मंत्र अलग अलग बताए गए हैं। यानी वो विधि विधान जब देखेंगे तो सारा पता लग जाता है, विधि तो वहां है, विहित कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म की उस दृष्टि को क्यों पा वही करें। सवाच पुनः प्राण, नहीं तो वाक्य में दोष आएगा। अभी शास्त्रार्थ करेंगे, पूर्व पक्ष कहेगा यह विधि मान लो आचमन विधि, लेकिन आचमन का विधि भी करना है तो जब वास दृष्टि भी करनी है, उभय विधि हो जाएगा, तो उभय विधि हो जाए तो वाक्य में दोष हो जाता है, इसका विचार बताएंगे। सवाच पुनः प्राण, वह प्राण ने दोबारा कहा, पूर्व देव कल्पना, यहाँ भी पूर्व कल्पना समझिएगा, किम में वास भविष्य की, मेरा कपड़ा क्या होगा, आप ही हो चो हो वाघ आदि, जवाब में कहा जली है महाराज आपके कपड़ा, यस्मात प्राण से वास आप तस्मात है ना मूल में, इसलिए यस्मात अध्याय करने पड़ी है, जिसलिए प्राण का वास कपड़ा जल है, इसलिए ही तस्मात ये हुआ एक अशिष्यंत भुक्तमाणा भुक्तवंत, खाने वाले अभी खाना चाह रहे हैं, भूख चमाना भविष्य में खाना है, भोजन पाना है तो पहले, और भुक्तवंत खा लेने के बाद भी, दोनों ही बात। हाँ ब्राह्मण विद्वान से गुरबंधी, विद्वान ब्राह्मण लोग होते हैं वह ऐसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, किम अध्यवास स्थानीय भी पुरस्ताद भोजनात् पूर्वम उपरिष्टाच भोजनात् ऊर्ध्वंच परिदधती, विद्वान लोग अजल अद्भी वासस्थान या भी कपड़े का स्थानीभूत स्थान आपन जल के द्वारा भोजन से पूर्व में भोजन के बाद में भी परिधान करते हैं, कुरवंधी किसका परिधान करें, किसको ढक रहे हैं, इस जल रूपी कपड़ा से मुख्य से प्राण से मुख्य प्राण को जो है एक से परिधान कुरवंधी, अतः लंब को लंबनशीलो वासो भगवती, लंबनशील आच्छादन स्वभाव वाला कपड़ा बन जाता है, वाससो लब्धैव भवति इत्यर्थः, वाससो लब्धैव कपड़े का लाभ किया हुआ हो गया, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया लंबुकः लब्धवान इत्यर्थः, वासः लब्धवान इति लंबुकः, अनग्नोः भवति जिसने उसने कपड़े को पा लिया इसलिए वो नंगा नहीं रह गया, वासो लंबुकत्व अर्थ सिद्धैव अनग्नता, वास के माध्यम से लंबुकत्व जो प्राण को प्राप्त हो गया है उसी से अर्थ सिद्ध बात को दोबारा कह दिया अनग्नता, स्पष्ट कथन है अनग्न भवति की उत्तरीयवान भवति के दत्त, कहीं इसलिए दोबारा कहा है कि नीचे का धोती मिल गया नहीं, ऊपर से ओढ़ने को भी मिल गया, नीचे पहने को धोती तो मिला ही लंगोटी सहित, और ऊपर से ओढ़ने को भी मिल गया, तो नहीं नीचे ये कि दो सब यहाँ आजकल बांटते भंडारों में एक ही टुकड़ा बांट देते हैं, अरे उत्तरी वस्त्र कौन देगा, अधो वस्त्र तो तुमने दे दिया, उत्तरी वस्त्र तो कोई दिया नहीं, हाँ ये कैसा होगा, तब कहते हैं कि देखो तो इसलिए अनगनता जो कही गई है उत्तरी वस्त्र का ही बोध कराने, लंबुकता जो कहा गया वो अधोवस्त्र के ऐसा नित्य पुनरावृत्ति दोष हो जाएगा, जो अर्थ सिद्ध है पहले लंबुकत्व के द्वारा ही कपड़ा मिल गया मन नग्गा है हो ही गया मामला, फिर दोबारा क्यों होगा अनग्नता, इसलिए कहना पड़ रहा है कि वो उत्तरीय वस्त्र भी उसको प्राप्त हो गया, ये तात्पर्य भोक्षमाण से भुक्तवत यद आचरण, ये है ब्रह्म सूत्र का सार, यहाँ पर अधिकरण सार अधिकरण की बात यहाँ भाषण कर, भोक्ष्यमाण से भुक्तवत यद आचमन शुद्ध्यर्थ विज्ञातम, जो आचमन शुद्ध्यर्थ पहले से ही विज्ञात है, तस्मिन पहले से ही विधि के द्वारा विज्ञात था, उस विज्ञात आचमन में ही आपको करना क्या है, प्राण से वासित दर्शन मात्र भी विद्यते, प्राण का कपड़ा की दृष्टि मात्र यहाँ पर विधान हो रहा है। यदि आचमन विधि और वासो दर्शन विधि दोनों कर दोगे तो वाक्य भी दोष हो गया। इसलिए वहां पर कार्य आख्यान आदि करने ने निर्णय लिया तो उभय विधि हो नहीं सकता है, दर्शन मात्र का विधि। यह भी विचार होगा भी अद्भि प्रयोजिति न आचमनांतरम, अद्भि परिदगति, ये शब्द को सुन करके आप ये ना समझें कोई आचमनांतर कर दी, वो आचमन अलग, वो शुद्ध्यर्थ था और ये आचमन परिधानार्थ है, ये अलग है, ऐसा कोई आशंका ना करें। न आचमनांतरम यथा लौकिक ही प्राणी भी अद्यम अद्यमानम अन्नम प्राणस्थिति दर्शन मात्र, जैसा अभी आपने पूर्व में देखा था अन्न क्या था, जो प्राणी मात्र रखा अद्यमान है वो प्राण का अंत हो गया। इसलिए प्राणी मात्र का जो शुद्ध अर्थ के लिए आचमन था वो प्राण का कपड़ा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। जैसे प्राणी मात्र के द्वारा खाया जाने वाला जो अन्न है उसी में आपने क्या किया, ये प्राण का अन्न है ऐसा दृष्टि की है, उसी प्रकार से प्राणी मात्र शुद्ध अर्थ किए जाने वाला आचमन में ये प्राण का वास है ऐसा दृष्टिकरण में क्या आपत्ति, कपड़ा है वास्तव में कपड़ा, कपड़ा है करके दृष्टिकरण में क्या दोष है, कर सकते हैं ना। इसलिए यथा लौकिक ही प्राणी भी अद्यमानम अन्नम प्राणस्य इति दर्शन मात्रम तद्दत किम्य अन्नम किम्य वास इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन तुल्यता, और दूसरा प्रश्न प्रतिवचन भी तो तुल्य है, तद्दत खत्म हो गया, उसी प्रकार समझे आचमन में वासो दृष्टि। और दूसरा हेतु दे रहे हैं भैया, कौमा वामा कुछ नहीं देते हैं, खिचड़ी कर तद्वत किम साथ जोड़ दिए, तद्वत के बाद कौमा होना चाहिए, अलग कर देना चाहिए था उसको, बल्कि तद्वत खत्म, एक हेतु समाप्त हो गया। दूसरे हेतु दे रहे किम में अन्नम किम में वास इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन तुल्यता, प्रश्न प्रतिवचन भी तो समान है, नहीं तो वहां भी कहना पड़ेगा प्राण के अन्न अलग पृथक विधि हो गई, ऐसे आचरण भी पृथक विधि का हो गए, वह अन्न की भी पृथक विधि मानोगा। यदि आचमन अपूर्व तादार्थ्येन क्रियता तदा क्रिम्यादि अन्नम अपि प्राणस्य भक्षत्र विहितम् स, हो गया ना। यदि आचमन को कोई अपूर्व विधि तादार्थ बने परिधानार्थत्व वासार्थत्व कपड़ा का दृष्टि करने कपड़ा की जो साधन रूपेण अपूर्व विधि मानोगे इस आचमन को, फिर तो क्रिम्यादि का जो है ना उसको प्राण के भक्षत्व भी विधान करना पड़ जाएगा। तुल्य और विज्ञानार्थ प्रश्न प्रतिवचन प्रकरणस्य विज्ञानार्थत्व, क्योंकि दोनों ही तुल्य विज्ञानार्थ उपासनार्थ है, प्रश्न प्रतिवचन तुल्य विज्ञानार्थ प्रकरणस्य विज्ञानार्थत्व, क्योंकि समस्त प्रकरण ही उपासना के लिए है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। आप उसको कर दिया गई उपासना के लिए अन्न में, और यहाँ पर तो प्रत्येक संभव है ना, वहां सबका अन्न खाना संभव नहीं था उपासक को, है कि नहीं, कुत्ता बिल्ली सबका खाना को खाएगा क्या, वो खा नहीं सकता था, इसलिए हम उपासना मान लेंगे। और यहाँ पर अलग आचमन करके कपड़े की भावना तो कर सकता है ना, डबल आचमन कर देगा, एक तो कर्मकांड का विद्यर्थ शुद्धि के लिए जो कहा गया वो करेगा, और एक इस उपवास विद्यर्थ जो कहा गया दोबारा कर देगा, यह संभव है ना। वह असंभव था इसने उपासना मान लिए, और यह संभव है इसलिए उसको उपासना नहीं मानूंगा विधि मानूंगा, यदि ऐसा करते हो ये नहीं हो सकता। अर्धचरित ही न्याय न युक्त कल्पित, ये अर्धचरित न्याय कल्पना करना ठीक नहीं, एक ही प्रकरण का जो है ना, जिस एक औरत है ऊपर से बूढ़ी है नीचे से जवान है, ये कैसे कोई कह सकता है, या दाया भाग बूढ़ी है बाया भाग जवान है, ये कभी कल्पना नहीं हो सकता। उसी प्रकार से एक प्रकरणस्थ एक प्रश्नार्थ जो प्रश्नोत्तर है वो उपासना पर गए, और दूसरा प्रश्नोत्तर विधि परक लोगे, यह तो अर्धचरित न्याय के समान हो गया, ऐसे कल्पना करना उचित नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।